què és això? Com no ho saps, és la presentació de la Biblioteca Anarquista de la Distre. Sí, el dissabte, el 10 de maig, a les 6 del vespre, al Centre Social de Vall d'Abra, farem una presentació amb un debat de cultura anticomercial. Hi haurà representants de distribuïdores, ràdios lliures, publicacions, periòdics, blogs i més. Ah, molt bé, no? Sí, sí, sí. I a més, que hi haurà menjar i begudes, dolços i creps. I què més, què més? Mira, hi haurà una rifa sorteig i pots guanyar un massatge, una crema, un lot de birres o fins i tot un piercing. Uau! I no t'ho perdis, al final un concert musicoteatral d'histèriques que es diuen Les Rúbies. Ah, però s'ho va venir. Ah, evidentment. Tot això el dissabte, 10 de maig, al Centre Social de Vall d'Abra, al carrer Jorbetes, número 15, a Manresa, a partir de les 6. Pues nos vemos ahí. Molt bé.